To był Harry Styles. Godzina i 59 minut pozostało do nowego roku. Słuchają nas Państwo nie tylko w Warszawie, ale także na przykład w Montrealu. Pana Krzysztofa i Maurice'a pozdrawiamy. Tam właśnie będą bawić się na Sylwestra. Pan Miłosz z kolei pisze, że chciałby pozdrowić swoją żonę Kasię i oczekiwanego syna Władka. Wspólnie słuchają Trójki i pozdrawiają również wszystkich rodziców, którzy w każdej chwili mogą być wezwani na porodówkę. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. 22 i 7 Trójek. Koniarzom, spełnienia marzeń, sukcesów, no i oczywiście udanego nowego roku. Try to catch riding dirty in the club before 11 o'clock. Like I'm trying to catch a dime kinda early. Looking thick, her hair brown and curly. She loved the way my ride shining pearly. City boys that she finding pretty, and the country boys that she finding pearly. Yeah, my pockets think it's green as curry, and the ladies know soon as they see my jewelry. If being fresh to death is a crime, I think it's time for me to see the jury. Yeah, millionaires stay on the grind. A hustle like me is hard to find. I ain't really impressed. That's unless it's about some dollar signs. Yeah, really no need to call you fine. No, you be hearing that all the time, watching you do your step, yep, it's going down. Ooh, hi, the way you look at me, I'm feeling you, I just can't help it, trying to keep it cool, I can feel it in the beat, when you do those things to me, don't let nothing stop you. Bardzo się cieszę, że dodzwoniłem się do Trójki, bo bardzo jestem waszym gorliwym słuchaczem. Chciałem dla was życzyć wszystkiego naj, ale przede wszystkim chciałem życzyć swojej kochanej żonie Oleńce wszystkiego naj w przyszłym 2018 roku. Właśnie wracamy ze stoku narciarskiego w Wierchomni i podróżujemy sobie samochodem do miejscowości Bochnia, miasteczka właściwie, i pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą w tamtym kierunku. I też życzymy wszystkim słuchaczom Trójki i całej ekipie szczęśliwego nowego roku. And all you fellas leave your girl with her friends, 'cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. We say you got a girl, yeah, it's true, you got a man, but the party ain't gon' stop, so let's make it hot, hot. Last weekend you stayed at home alone and lonely.

him no more. I want your mind and your body. Don't mind nobody, so you'll never hurt nobody. Baby, go work your body. Work your body. And you are unforgettable. I need to get you alone. Now you want shoes. Just pop bottle in the tools. I know. All that we in the room. No, no. Tell nobody. I'm your number two. Bardzo chciałam pozdrowić narzeczonego, który sprawił mi piękne radio w starym stylu, tylko po to, żebym mogła słuchać Trójki. Pozdrawiam serdecznie Magdalena i Maciej ze Świniowa pod Szydłowcem. Miłej zabawy. I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. 2021 trójka klubu KF małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa telefony i maile. Pani Agnieszka pisze: tańczę w szlafroku na boso w domu. Spędzam ten czas tylko z mężem i z trójką. Pozdrawiamy i wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiamy również. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is them with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride, never be denied, everlasting love. Chciałbym pozdrowić moją rodzinę, a w szczególności mojego brata i kuzyna, i chciałbym życzyć wszystkim miłego 2018 roku oraz dzisiejszego Sylwestra. Spędzam oczywiście z kuzynem, jak i bratem, i imprezuję po prostu miłej atmosferze. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is them with my zrobić Goga i Mariana z Jeszczenia Zdroju. Taka domówka w domu. Okej, okay, jest bardzo, bawimy się fajnie. I need a love to last forever. Touch on you more and more every time. Serdeczniejsze życzenie noworoczne dla mojego męża Marcelego i dla całej mojej rodzinki i dla wszystkich znajomych, którzy mnie słuchają i dla Państwa oczywiście. Anyone who wants bo ja chciałem w ogóle powiedzieć, że jestem po raz pierwszy na Sylwestra w Warszawie i bawię się świetnie i chciałem złożyć najlepsze życzenia gospodarzom Magdzie i Wojtkowi oraz naszym towarzyszom Tomkowi i Marceli i małemu Hubertowi, który grzecznie śpi. Bawimy się tutaj świetnie i z nadzieją oczekujemy 2018 roku, a przy okazji chciałem życzyć wszystkiego dobrego wszystkim pracownikom programu Trzeciego Polskiego Radia. Dużo ciepła i dużo dobrego dla Państwa wszystkich. Serdecznie pozdrawiam. Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Dawno jest słyszana Grace Jones i Libertango. Za 25 minut godzina 23, czyli mamy jeszcze całą godzinę i 25 minut czasu starego roku. Sylwestra od prawie 30 lat, bo jestem żoną marynarza, to ja zawsze się bawię z trójką. Pamiętam sałatki pana Piotra Kaskowskiego. Wszystkiego dobrego. Najlepszego na nowy rok. Such a long, long, long time to feel it, swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong turns to see it. Whoa. But I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more, and I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear a voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun goes up and I feel my love coming up again. Suddenly the sun goes up and the dark is gone. You made it to the dawn and I don't. Handcuffs. I had to sleep through such a cold night to see it. A green flash is zipping right where I'm standing. The sunlight cut into the bone, started the healing. Oh, I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive. And I sat till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding. chciałabym pozdrowić moją mamę, tatę, dwóch kuzynów i chciałabym pozdrowić słuchaczy Trójki. Słuchamy Trójki, no i się bawimy. Jemy dużo, bawimy się, gramy w piłkarzyki. Za godzinę i 14 minut nowy rok. Po północy spotka się z Państwem Michał Margański, który już w tej chwili za moimi plecami rozgrzewa gramofony, żeby wszystko chodziło należycie i brzmiało tak, jak trzeba. Umma da poca vichita va bene. Si tu la parla miec americano. Quando sa fa la mola sotto luna. Umma da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Nie obchodzą tak Sylwestra jak wszyscy, żeby ten przyszły rok był pogodny i pełen ciepła, dobra rodzinnego i po prostu dobrych chwil. Piotrek pozdrawia wszystkich bliskich, którzy słuchają właśnie Trójki i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie. Si tu la parla miec americano, quando sa fa l'amore sotto luna, come da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Chciałbym pozdrowić moich przyjaciół, Alinę Polisiuk i Miłosza Łojkos i spędzam Sylwestra, ale są w innym pokoju i taką niespodziankę właśnie same Trójki. Właśnie takim kameralnym groniem we Trójkę, wszystko bardzo fajnie. Baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. chciałam złożyć życzenia mojej ukochanej córce Marysi, która właśnie tańczy jak szalona. Za 4 minuty godzina 23, tak pomyślałem sobie, że Sylwester bez Abby to chyba niemożliwe. A skoro jesteśmy w Szwecji, to tam przez chwilę jeszcze pozostaniemy. Ja wszystkim, którzy mieszkają w Czarnym Błocie i myślałem, że się nie dodzwoni po prostu. Moją mamę pozdrawiam, mojego wujka Pawła i mojego brata. I zaraz będziemy puszczać fajerwerki, bo już widziałem, że tutaj puszczają.